а там, між лесам і табою, сам Бог паводзіць барадою. Трасецца сетачка сняжынак, як смех прыгожанькіх дзяўчынак, што звоніць песняй маладою.